chodzi o miłość do kobiety. W roli głównej Mikołaj Krawczyk. Część ostatnia serialu i spotkanie z autorem oraz z reżyserem. Dzisiaj po 19:00 zapraszamy. Autopromocja. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 27 lipca, minęła 6:00, serwis Krzysztof Zyblewski. Wielkie święto sportu oficjalnie otwarte, rozpoczęły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Po Senacie także Sejm odrzucił sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za zeszły rok. Startująca do Białego Domu wiceprezydentka Kamala Harris z poparciem Baracka i Michelle Obamów. 4 godziny trwało spektakularne otwarcie letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Była parada na sekwanie, występy muzyczne Lady Gagi, Celine Dion i polskiego kontratenora Jakuba Józefa Olińskiego. W końcu padły słowa rozpoczynające wielkie święto sportu. Je proclame ouvert les Jeux de Paris, célébrant la 33e Olympiade des temps modernes. Tradycyjną formułę otwierającą igrzyska wygłosił prezydent Francji Emmanuel Macron. Ceremonia była spektakularna. Parada statków z reprezentacjami 206 krajów, występy artystów, śpiewy, tańce, eklektyczne połączenie sztuki, kultury i sportu. Do tego prawdziwa rewia gwiazd w sztafecie z ogniem olimpijskim. Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci, Carl Lewis i ikony francuskiego sportu. Tony Parker, Amélie Mauresmo i wiele, wiele innych. Ostatecznie nie na fantazyjnie oświetlonej wieży Eiffla, a w ogrodach Tuileries zapłonął za sprawą biegaczki Marie-José Perec i judoki Teddy'ego Reniera olimpijski znicz, a w zasadzie gondola wyniesiona pod niebo przez okazały balon. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich nad Sekwaną było fantastyczne i zostanie na pewno zapamiętane na długo. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. W Paryżu przed medalowymi szansami stanął dziś kolarki w jeździe na czas, szpadzistki. Pierwsze mecze zagrają Iga Świątek i siatkarze. Z czasem zmierzy się też jeden z naszych najlepszych kolarzy, Michał Kwiatkowski. Unia Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce z powodu nadmiernego deficytu budżetowego. Procedura dotyczy też 6 innych państw. O powodach i ewentualnych konsekwencjach Michał Jędrkowiak. Rada Unii Europejskiej uruchamia procedurę, gdy deficyt przekroczy 3% produktu krajowego brutto albo gdy dług publiczny jest wyższy niż 60% PKB. Chodzi o to, żeby wszystkie państwa we wspólnocie trzymały swoje budżety w ryzach. Oprócz Polski procedura dotyczy Francji, Włoch, Belgii, Węgier, Malty i Słowacji. Państwa członkowskie mają od 4 do 7 lat na poprawę swojej budżetowej kondycji. W przypadku braku postępów w zmniejszaniu deficytu poszczególnym krajom grożą kary lub wstrzymanie wypłaty unijnych pieniędzy. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. Posłowie odrzucili sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za 2023 rok. W czerwcu zrobił to także Senat. A w tej sytuacji kadencja wszystkich członków wygasa w ciągu 14 dni liczonych od dnia ostatniej uchwały. A przy czym wygaśnięcie kadencji Krajowej Rady nie następuje, jeżeli nie zostanie potwierdzone przez prezydenta. Posłowie odrzucili też informację o działalności w ubiegłym roku Rady Mediów Narodowych. Sejm odwołał także dwie członkinie państwowe Komisji do Spraw Pedofilii. Marszałek Szymon Hołownia liczy, że uzdrowi to sytuację w komisji, którą ocenił jako złą. Ta komisja musi spotkać się, musi znaleźć rozwiązanie swoich problemów również na drodze systemowej i jak najszybciej zacząć we właściwy sposób działać. To, drodzy Państwo, jest naprawdę bardzo ważny dzień i dla losów tej komisji, i dla polskich dzieci, i dla wszystkich tych, którzy z troską myślą o ich przyszłości. Przyczyną odwołania Barbary Chrobak i Hanny Lżanowskiej były oskarżenia o niegospodarność i mobbing. Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii została powołana w lipcu 2020 roku. Bada sprawy, które uległy przedawnieniu i wpisuje pedofilów do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Obama i była pierwsza dama Michelle Obama oficjalnie poparli wiceprezydent Kamala Harris jako kandydatkę demokratów na prezydenta. Obamowie zapewnili, że zrobią wszystko, by pomóc jej wygrać wybory. Kandydata do Białego Domu Partia Demokratyczna oficjalnie zatwierdzi w sierpniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Barack i Michelle Obamowie poparli oficjalnie Kamala Harris 5 dni po wycofaniu się z walki o reelekcję prezydenta Joe Bidena. Kamala! Poinformowali ją o tym w rozmowie telefonicznej.

łatwo zapomniało. Tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, Wartburgi zardzewiałe. I rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy, inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodów spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodów spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Tak, tak, w jedną noc przeżył 5 lat. Grupa Kowalski śpiewała o Marianie, między innymi, że tańczyło się dżdżownica, gdy Krzysiek Krawczyk grał. 12 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dziś w porannej audycji meldujemy się w następującym składzie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, jeszcze bez kawy. Niestety zapomniała też specjalnych ciasteczek owsianych, z tego co pamiętam, więc na początku audycji może być z nią trudno, potem się rozkręci. Przygotowała audycję Monika Suszek, a przy telefonie czuwa Stanisław Stanley-Perzyna, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Co przygotowaliśmy na dziś? No, to zestawienie gwarantuje ciekawych i licznych gości. Ze Stanisławem Dojsem porozmawiamy o samochodach wodorowych. Z Wojciechem Zarębą będziemy w Ganie. Nasz fotograf będzie miał tam wystawę w Muzeum Narodowym w stolicy tego kraju, Akrze. Z rolnikiem wielkoobszarowym Mateuszem Ciasnochą o żniwach, a z Agnieszką Cubałą o jej nowej książce poświęconej Powstaniu Warszawskiemu pod tytułem Zwyczajni. Tematów będzie oczywiście więcej, choćby zaraz połączymy się z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych, żeby porozmawiać o rozpoczętych wczoraj Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu i dowiemy się, jak podchodzą do nich Amerykanie. U nas a propos po 8 studio olimpijskie. A teraz proszę o kontakt z nami pod numerem 22 7 trójek w każdej sprawie. Jak się Państwu na przykład podobała ceremonia otwarcia igrzysk? Dlaczego Państwo nie śpią tuż po 6:22 i 7 trójek i Pearl Jam? Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the sirens. Hear the circus so profound. I hear the sirens, more and more in this here town. Let me catch my breath to breathe and reach across the bend, just to know where safe I am, a grateful man. This light is bit alive and I can see you. Sound echoing close. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka i poranna audycja. Zapraszamy. do trójki. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Proszę do nas telefonować, choćby w sprawie rozpoczętych wczoraj Igrzysk Olimpijskich. Jak się Państwu podobała ceremonia otwarcia? O tym będziemy też rozmawiali zaraz z naszym korespondentem ze Stanów Zjednoczonych, bo pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Jill Biden wiwatowała na cześć drużyny USA, gdy zapalano znicz podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich. Przewodniczy amerykańskiej delegacji w Paryżu. Praktycznie od zawsze Amerykanie w przypadku Igrzysk są faworytami do wygrania klasyfikacji medalowej. Amerykańskie olimpijskie ciekawostki związane z igrzyskami w Paryżu przygotował nasz wspomniany korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku, a właściwie dobry wieczór. Dzień dobry. To z Państwa perspektywy rzeczywiście taki amerykański dobry wieczór o polskim poranku. Bardzo dużo jest ciekawostek amerykańskich związanych z rozpoczynającymi się właśnie igrzyskami w Paryżu. Tak, ja dlatego tak... Ty się zawiesiłeś, bo ty masz za 4 lata u siebie w Stanach, w Los Angeles. I już tak z przyzwyczajenia chciałem powiedzieć, bardzo często mówię, że też będą w Los Angeles, bo to też związane jest z pierwszą damą, która najpierw dołączyła do innych światowych przywódców, w tym prezydenta Francji, Emmanuel Macrona, jego żony Brigitte, właśnie oglądających sportowców, którzy przybywali pod wieżę Eiffla. Posłuchajmy jeszcze, zresztą tak bardzo pięknie ona mówiła na odprawie w stolicy Francji z amerykańskimi sportowcami, a podczas ceremonii to w ogóle jej sukienka nieprzypadkowo oczywiście nawiązywała do kolorów amerykańskiej flagi. To w trójce teraz Jill Biden. As they leap and sprint and turn, kiedy skaczą, biegną lub wchodzą w wiraż, amerykańscy sportowcy nie są napędzani tylko latami potu i poświęcenia, które włożyli w treningi. Wasza miłość również jest w tym wszystkim. Pcha was dalej, pomaga jej szybciej, unosi wyżej, gdy sięga się po złoto. Lifting them higher as they reach for the gold. Mówiła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych, przesympatyczna zresztą pani doktor i nauczycielka Jill Biden. Jill Biden, tak jak podkreślamy, promuje również Los Angeles w stolicy Francji, bo właśnie w tym mieście za 4 lata odbędą się kolejne igrzyska. Mówiła o tym zresztą podczas takiej specjalnej ceremonii, zaraz po tej ceremonii otwarcia. Amerykanie są oczywiście faworytami do wygrania we Francji klasyfikacji medalowej, aczkolwiek tutaj Amerykanie oczywiście w porównaniu do innej części świata muszą troszeczkę sobie liczyć inaczej i raz tak wyliczyli na przykład, że wygrali klasyfikację medalową, choć nie do końca tak było. Już tłumaczę, o co chodzi. W przypadku Polski, czy w ogóle większości krajów na świecie, liczy się tak, że najpierw najważniejsza jest liczba zdobytych złotych krążków. Nie do końca tak jest w przypadku Stanów Zjednoczonych. Tutaj na przykład mówię, że 3 złote medale, 2 srebrne i 5 brązowych, a jakaś reprezentacja ma 5 złotych medali. To oczywiście ta druga w przypadku liczenia europejskiego czy polskiego będzie wyżej w klasyfikacji. W przypadku amerykańskiego liczenia wcale tak nie jest, ale tak jak podkreślam, Amerykanie muszą robić na odwrót i chcą być lepsi od reszty świata. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych liczy w Paryżu 592 sportowców. Dlaczego o tym mówię? Bo jest 314 kobiet i 278 mężczyzn i to czwarte z rzędu Igrzyska Olimpijskie, w których w składzie Stanów Zjednoczonych znajduje się więcej przedstawicielek płci pięknej. W ogóle w promocję tego wydarzenia w telewizji NBC, która pokazuje tą imprezę w Stanach Zjednoczonych, włączył się reżyser światowej sławy Steven Spielberg. W prawdziwym duchu All for One dołączamy do duchu narodu fanów, którzy kibicują sportowcom podczas inspirujących występów i niezapomnianych chwil, pisze stacja NBC. A na podsumowanie, to też ciekawostka, bo dyrektor generalny amerykańskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej, Sarah Hirschland, w takim specjalnym oświadczeniu poinformowała, że chociaż drużyna amerykańska docenia wysiłki w kwestiach ekologii, to federacja dostarczyła klimatyzatory dla grupy sportowców biorących udział w letnich igrzyskach olimpijskich i to był taki specjalny komunikat. W naszych rozmowach ze sportowcami był to bardzo wysoki priorytet i coś, co uważali oni za kluczowy element, dodawała Hirschland. Organizatorzy zawodów w Paryżu reklamowali plany chłodzenia pomieszczeń wiosce sportowców takimi specjalnymi rurami z zimną wodą, ale Amerykanom to było za mało i dostarczyli swoim sportowcom specjalne klimatyzatory. No już tak, na koniec, na takie pewne już podsumowanie, to z kolei Liga NBA, jak mówi o rekordach, to też uwielbiam się chwalić i chwali się, że rekordowa liczba 139 obecnych i byłych zawodników i zawodniczek NBA i WNBA, to taka właśnie liczba znalazła się w składach reprezentacji narodowych na Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu. Nie wiem, czy Janku wiesz, że na nasza reprezentacja też jest złożona z większej liczby kobiet niż mężczyzn i to się po raz pierwszy chyba wydarzyło nawet na pewno. To w przypadku Amerykanów to się zdarza raczej regularnie i tak jak szukając, wiesz, Krzysiu, rzeczy pozytywnych, to jak Amerykanie mają wygrać klasyfikację medalową, a mają więcej kobiet, to myślę, że być może polska reprezentacja pójdzie tutaj w duchu tej amerykańskiej, również tych krążków będzie bardzo no dużo, pewnie. W składzie jest więcej kobiet. My zawsze jesteśmy za kobietami, Janku. Wczoraj o ceremonię otwarcia igrzysk oglądałem w towarzystwie Marka Postuły, znanego z naszej anteny, jego tureckiej żony Ceren Postuły i Ceren powiedziała mi, że w Turcji także więcej kobiet, także coraz, to jest chyba taki trend, że coraz więcej kobiet reprezentuje swoje kraje i bardzo dobrze. Po prostu są lepsze od nas mężczyzn w sporcie, taki jest wniosek. Widać to na papierze. I to postawimy kropkę. Z uwagą przysłuchują się i z uśmiechem Monika Suszek i Agnieszka Łukasiewicz tego temu, co mówimy. Mamy plusa u nich, coś mi się wydaje. Bardzo się cieszę. To są nasze panie na wydanie dzisiaj. Do usłyszenia, Janku. Bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia w 30 medalu jutro, prawda? Oczywiście. Też będzie olimpijska. Program trzeci Polskiego Radia. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan,

this will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. We gotta make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pips back you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. You're my brother, you're my sister. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Never change. To był znakomity Tupac, a my Państwa pytamy, jak się Państwu podobała ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Nasz numer telefonu 22 i 7 trójek. Muzyki z Calgary, z otwarcia Igrzysk, właśnie Fostera, to nic nie przebije. To jest dla mnie najlepsze, jest i napędza mnie cały czas. I ja sobie jadę. Agnieszka Łukasiewicz mówi, że Lady Gaga wczoraj też była niezła. Też tak uważam. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Dzwonimy do trójki. Audycja poranna. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do trójki. W studiu zapowiadany gość Stanisław Dojs, nasz stały ekspert motoryzacyjny z Hyundai Motor Poland. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. I znów będziemy Państwu przybliżać w przystępny sposób aspekty motoryzacji. Tak się składa, że ja się na motoryzacji praktycznie w ogóle nie znam, więc moje pytania powodują to, że Staszek tłumaczy to w sposób rzeczywiście przystępny. Zgodzisz się, Staszku, ze mną, że tak jest? Zgadzam się, że staram się tłumaczyć, ale trochę mi schlebiłeś, skomplementowałeś, a to nieproste. Zaraz się Państwo przekonają, że Staszek rzeczywiście tłumaczy to w sposób bardzo, bardzo przyzwoity i bardzo przystępny. Staszku, dziś chciałbym z Tobą porozmawiać o autach wodorowych. Czy to jest przyszłość motoryzacji taka już na wyciągnięcie ręki, za rogiem? To jest przyszłość motoryzacji, ale myślę, że nie całej, tylko będzie to jakaś jej gałąź. I w tej chwili można powiedzieć, że napędy wodorowe są najbardziej egzotyczne spośród wszystkich napędów, jakie mamy. Egzotyczne dlatego, że jest najmniej aut tak zasilanych na rynku? Tak, jest najmniej tych samochodów. Sprawdziłem tutaj dane z początku roku. Mówią, że w Polsce było jakieś 250 pojazdów napędzanych wodorem, z czego jeszcze jakieś 50 kilka to autobusy. Zakładam, że autobusów będzie szybko przyrastać. I tych stacji wodorowych w Polsce też jest jak na lekarstwo, jest ich tylko kilka, stąd jest to na pewno wąskie gardło, a tych wąskich gardeł jest jeszcze więcej. Mój znajomy, podróżujący autem wodorowym z zachodu Europy, dojechał do Poznania i musiał stamtąd wracać pociągiem, bo stacja wodorowa była zamknięta. No pewnie można się poczuć troszeczkę tak jak pionier motoryzacji w XIX wieku z autem spalinowym. Kiedy była zamknięta apteka, to nie kupiliśmy benzyny, tak to wtedy działało. Tutaj pewnie byłoby to trochę lepiej, gdyby za rogiem była kolejna stacja i gdzieś tam jeszcze jedna. A tak jak zawiedzie jedna, to jest koniec, bo następna jest tak daleko, że już takim samochodem nie da się nic zrobić. No ale wodór, oczywiście on jest egzotyczny, ale ma też bardzo konkretne zalety. W związku z tym firmy japońskie upatrują w nim ogromną przyszłość i nie poddają się, mimo że na dzisiaj na wodorze się jeszcze przynajmniej w autach osobowych nie zarabia. Zanim porozmawiamy o zaletach zasilania wodorowego, to w rozmowie z tobą sprzed wejścia na antenę wspomniałeś o tym, że gdy dojeżdża się na stację wodorową, to gdy jest przed nami ktoś inny tankujący ten wodór, zasilający samochód wodorem, no to natychmiast po nim nie możemy my się zatankować, mówiąc kolokwialnie. Tak, rzeczywiście to jest coś, czego nie ma zupełnie przy tankowaniu samochodu benzyną czy olejem napędowym. Pomiędzy jednym tankowaniem a drugim następuje przynajmniej 6-minutowa przerwa. Dzieje się tak dlatego, że trzeba wyrównać ciśnienia w zbiornikach, bo wodór jest przechowywany pod dużym ciśnieniem, czyli 45 atmosfer, ale żeby zatankować taki samochód osobowy, to spręża się ten wodór aż do 700 atmosfer. To jest naprawdę kosmos, bo normalnie takich ciśnień nigdzie nie ma w samochodach. 700 atmosfer. Autobusy jeżdżą po trochę niższym ciśnieniem, one mają większe zbiorniki, więcej miejsca, 350 atmosfer. Zatem, kiedy jeden samochód się zatankuje, a to tankowanie to też jest, można powiedzieć, spektakl kosmiczny. No, to nie jest takie sobie nalewanie gdzieś tam. Nawet kiedy się tankuje samochód taki LPG, no to jest coś, do czego się przyzwyczajamy, tam ciśnienie są niskie, to wszystko szybciutko trwa, krótkie ps na koniec, troszeczkę wstydu, idziemy do kasy, płacimy i odjeżdżamy. W przypadku samochodu... Dlaczego troszeczkę wstydu? No, bo samochody LPG, mówi się, że korek to jest korek wstydu, tak więc nawet za dopłatą ukrywa się te kapsle, żeby nie było ich widać, szczególnie w dobrych samochodach. Gdy chodzi z kolei o wodór, tam to wygląda zupełnie inaczej, bo tam ta końcówka, którą wpinamy do samochodu, wymaga specjalnej blokady. To jest trochę trudniejsze do założenia. Potem dostajemy komunikat, że ten samochód będzie zaraz tankowany. Trwa to no nie minutę, dwie, tylko nawet 5-6 minut, pominąwszy kwestię czekania między tankowaniami. Syk jest taki złowieszczy. Naprawdę czujemy, że tam potężne energie działają, żeby ten samochód napędzić. Ale jednocześnie elitarny. Skoro ty powiedziesz, że tam jest korek wstydu, to tutaj ten syk jest totalnie elitarny. Tutaj jest się awangarda technologiczna. Można naprawdę pierś wyprężyć z dumy. No i kiedy już nastąpi całe tankowanie, ono trwa też fazami. W ogóle chwilowo nabija nam ten wodór. Potem jest chwila przerwy. Trwa to dłuższy czas. Możemy też zauważyć, że ten metalowy element końcówki, on jest cały zaszroniony. Tam dochodzi do bardzo, no ten wodór jest przechowywany w temperaturze minus 200 kilkadziesiąt stopni. To są naprawdę niesamowite rzeczy. Później to sobie odłączamy. Dobrze jest to zrobić w rękawiczkę, bo to wszystko jest naprawdę pioruńsko zimne. Płacimy. No i też nie płacimy mało, bo na dzisiaj, kiedy jest tylko jedna stacja, ten wodór jeszcze jest do Polski transportowany z Niemiec. Koszt wodoru to jest około 70 zł za kilogram. No, bo ten samochody zużywają w kilogramach, a nie w litrach. No ile na takim kilogramie przejedziesz? To jest bardzo złożone pytanie, bo tutaj rozrzut jest większy niż w samochodach osobowych. Rekordziści potrafią zejść tam z tymi samochodami do zużycia 0,6-0,7 kg na 100 km. No to brzmi imponująco. Tak, i są w stanie przejechać na no, rekordy świata w tej chwili takie, gdy ktoś się uparł i udowodnił, podchodzą pod 800-900 km na jednym zbiorniku. Powiedzmy, że bez takich umartwień, bez jeżdżenia w stylu Amisza, 500-600 kilometrów. To jest taka naprawdę wartość do osiągnięcia bez jakiegoś poświęcania się. So Zaraz wrócimy do rozmowy ze Stanisławem Dojsem o autach wodorowych, ale teraz kolejny telefon 22,7 trójek w różnych sprawach. Na przykład, dlaczego państwo nie śpią? Jak mam taki system, że staję zawsze o godzinie 4 rano, no przyzwyczajenie, całe życie stawiam go tak wcześnie do pracy. No i zostało mi to na stare lata. Biorę mojego najlepszego kumpla, czworonożnego, mojego kochanego Minusia. Ubieramy się i zasuwamy na spacer. 22,7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Staszku, wspomniałeś o, no w jakiejś mierze, o tych zaletach przed chwilą, mówiąc o tym, że to paliwo wcale nie musi być takie drogie, jeżeli się umiejętnie podróżuje tym samochodem. Inne zalety, dlaczego twoja firma i firmy japońskie, o których wspomniałeś, widzą przyszłość w napędzie wodorowym? Gdybyśmy spojrzeli w ogóle, które kraje inwestują w wodór tak namiętnie, właśnie w motoryzację, to będzie to Japonia i Korea. I dla tych krajów wodór jest jedną z alternatyw takich energetycznych, to jest strategia. Mhm. Dwa, że widać, że napędy elektryczne, które w tej chwili są taką przyszłością bezemisyjną, szczególnie słabo radzą sobie w przypadku transportu ciężkiego. To no znaczy, i budzą kontrowersje generalnie. Kontrowersje tak, też budzą, natomiast widać, że upakowanie w ciężarówce wielotonowego akumulatora to nie jest najlepszy pomysł. W osobówkach w mieście to się da zrobić, to jest wykonalne, ale w przypadku samochodu czy jakiegoś pojazdu typu statek, jakiś agregat, który prądotwórczy, tam no, po prostu budowanie coraz większych akumulatorów jest drogą donikąd. I wodór może być alternatywą. Niekoniecznie w samochodach osobowych, bo powiedzmy sobie, auta osobowe potrafią kosztować wodorowe 400 tysięcy złotych i to będzie SUV wielkości mniej więcej 4,7 metra. Z twoich ust usłyszałem, że ceny są wściekłe. Znaczy na dziś tak. Dla osoby prywatnej kupienie wściekle duże ceny. 400 tysięcy złotych wydać sobie na samochód taki SUV-a dla rodziny to jest kosmos. Do tego tankowanie, jeżeli przyjmiemy, że będziemy zużywać 0,8-0,9 tego wodoru, wyjdzie nam na poziomie 60 zł za 100 km, 70 nawet. Mm-hmm. To się przekłada tak, jakbyśmy palili między 8 a 11 litrów benzyny. Mm-hmm. Tu też oszczędności nie ma. I na końcu mamy 4 stacje publicznie dostępne w Polsce. No te puzzle na dzisiaj jeszcze nie dają takiego obrazka, na którym byłby jednorożec sukcesu. To jeszcze nie jest ten moment. Ale da się to wszystko znowu tak przetłumaczyć. Do tej technologii wodorowej, czy będą ciężarówki, autobusy, czy agregaty, trzeba dojść jakimiś etapami. Te samochody to są jeżdżące laboratoria. Obecnie Hyundai Nexo to jest druga generacja tego modelu i Hyundai już rozwija trzecią. Zatem nie da się potem, kiedy ten wodór będzie jakąś alternatywą, nagle wyjąć jak królik z kapelusza pierwszego modelu wodorowego i on nie będzie sukcesem. Marki, czyli które... taka klasyka w technologii, generalnie, tak. Nie tylko w motoryzacji. Tak, i to jest tak, że pewien rodzaj, pewna część dochodów jest tam celowo inwestowana w ten wodór, zwłaszcza, że Koreańczycy mają taki plan, który wydaje się być niezwykle klarowny, dlatego, że chcą połączyć wytwarzanie wodoru z odzyskiwaniem czy z przerabianiem odpadów na przykład z branży spożywczej czy z innych śmieci bio. Da się również takie miejsca wytwarzania wodoru rozsiać po całym kraju i ten wodór wytwarzać w miejscu, na przykład, gdzie jest komunikacja miejska oparta o wodorowe autobusy. A propos komunikacji miejskiej, wodorowych autobusów, tutaj można, wspomniałeś o tym, zasugerowałeś, upatrywać naprawdę dużej przyszłości paliwa wodorowego. No, na pewno ta bezemisyjna, powiedzmy, przestawienie transportu miejskiego na bezemisyjny jest bardzo logicznym rozwiązaniem. One są i cichsze, i w ogóle nie emitują żadnych spalin. Dwa, że te autobusy elektryczne też mają ograniczone zasięgi. Też widać, że niektórzy przedsiębiorcy miejscy, czy bardziej przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej eksperymentują z wodorem, bo wodór... Staszku, przepraszam, że ci przerwę. W Warszawie są opóźnienia autobusów na przykład startujących z zajezdni, z pętli, startujących z pętli, dlatego że te autobusy po prostu nie zdążą się naładować. To jest potwierdzona informacja. Tak, to wodór daje większą swobodę, dlatego że w autobusie po pierwsze jest gdzie taką butlę przechowywać. Wodór jest paliwem bardzo wdzięcznym, gdy chodzi o ekologię. Jest też łatwo go wytwarzać, znaczy łatwo. Da się z wielu różnych gałęzi pozyskiwać go w mądry i w zrównoważony sposób, ale ma jedną wadę, to znaczy on się bardzo słabo kompresuje. On nie przechodzi w fazę ciekłą, tak jak propan-butan, tylko wymaga wielkich butli. I dla porównania, 1 kg wodoru, o którym mówiłem, że na którym przejedziemy ponad 100 km, no to wymaga skompresowania mniej więcej objętość 26 litrów. To jest wszystko, co jesteśmy w stanie, czy taka butla, która zawiera 1 kg wodoru, musi mieć 26 litrów aż objętości. I to mówimy o tym wyższym ciśnieniu w aucie osobowym. W autobusie, jeżeli będzie to mniejsze dwukrotnie ciśnienie, nawet 45 litrów, żeby kilogram wodoru przechować. W takim Nexo osobowym, żeby mieć 6,5 kg, czyli zasięg 600 km, te butle mają pojemność ponad 150 litrów. Ale myślisz, że to się będzie wraz z czasem zmniejszać, że technologia na to pozwoli?